Radio 24/7 præsenterer Abernes Planet. En podcastserie om den interne splid i Red Orangutangen. Optagelse og tilrettelæggelse Adam Duvå Hall og Iben Maria Søjden. I dette afsnit med tidligere æresmedlem i Red Orangutangen, Ole Andersen. Radio 24/7 har fået nys om en sag, som består i, at den organisation, der hedder Dansk Orangutang Forening, eller Red Orangutangen, Save the Orangutang, er i et internt opgør. En sag med mange forskellige fronter, og tonen er meget tilspidset, og vi har på Radio 24/7 sat os for at finde ud af, hvordan det kunne gå så galt. Jeg står ude foran en hvidkalket bygning i Hellerup i København. Det er en tidlig formiddag. Jeg skal besøge Ole Andersen, som er æresmedlem i Red Orangutangen. Og forhåbentlig kan han gøre os lidt klogere på, hvad det er for noget ballade. Hej, kom ind på Iben. Du skal helt op øverst. Okay. Et væld af sikkerhedsdøre. Wow. Men velkommen. Tak. Godt at se dig, du fandt vejen. Det var... Hvad foregår der her? Prøv lige at fortælle, hvad det her er. Jamen, det her, det er en fantastisk tagterrasse, som jeg tror, den er på små 250 kvadratmeter. Og så, jeg har sådan en buddhistisk tilgang til livet, så der er jo Buddha over det hele, som du kan se. Og så er der blomster over det hele, og jeg elsker det her. Jeg synes simpelthen, jeg lever mere uden, jeg lever inde egentlig. Så her har du morgensol. Er det ikke bare skønt? Og så midt inde i byen, det er næsten ikke til at tro. Men jeg tænkte nok. Jeg kunne godt mærke på dine sms'er, at du er en mand, der har det godt. Nå. Jo, det synes jeg er sådan en mand i overskud. Det er jo ikke alle, der lige tænker, der skal laves morgenmål. Og... Nå. Hvor lang tid har du boet her? Ja, her har jeg kun boet i snart 2 år. Ja, så sådan er det. Nu skal du have noget morgenmad. Når jeg fik jeg sagt, hvad programmet kommer til at hedde? Nej. Det kommer til at hedde Abernes Planet. Nå. Det lyder som et godt sted. Så kan jeg få lov at være King Kong måske. Ole Andersen, du er æresmedlem i Red Orangutangen, eller Save the Orangutang. Ja, var. Du var æresmedlem. Hvorfor er du ikke det mere? Altså, det er en lidt lang historie fra det tidspunkt, hvor jeg blev involveret med orangutangerne, men... De sidste år har det jo kørt stort set fra egen maskine, og også uden min medvirken. Men så opdagede jeg pludselig ved en tilfældighed, at jeg skulle ind og se nogle oplysninger på deres hjemmeside, og fandt ud af, at Lone Drøsler Nielsen, hun var fuldstændig skrevet ud af manuskriften. Og ringede derfor til Lone i England og sagde, hvad sker der? Og hun var fuldstændig sønderknust. Hun er mere eller mindre smidt ud af organisationen, og de har simpelthen fjernet hende totalt fra deres hjemmeside og al deres information. Det berørte mig dybt. Og derfor skrev jeg et brev til dem og sagde, at som æresmedlem, jeg er deres eneste æresmedlem, ville jeg bede om at få en forklaring på, hvad der var sket og hvorfor. Og der fik jeg sådan en halvstøvet sang, hvor jeg besluttede mig så for at aflevere mit æresmedlemskab og sagde, at det var en protest imod det, der var sket. Og hvis ikke Lone hun fik oprejsning, så ville det være en permanent løsning. Så det, jeg har afleveret det. Det kan være, at du skal starte med at forklare, hvem Lone er. Ja, Lone Drøsler Nielsen, hun er en fantastisk person. Hun arbejdede i SAS som stewardesse, og kom på den måde til Borneo jo for allerførste gang. Og hørte om historierne med, at orangutanger simpelthen var ved at uddø. Så hun rejste resolut tilbage til Danmark, sagde sin stilling op som velbetalt stewardesse, og rejste til Borneo jo uden egentlig noget som helst overhovedet. Og etablerede en lille landsby dernede, hvor man gik i gang med at prøve at redde så mange i første omgang unger, som overhovedet muligt. Så på et tidspunkt ved jeg, at hun har fortalt mig de her ting, Havde hun 37 små orangutang-babyer boende hjemme, så hun fik ikke noget søvn, fordi hun skulle sidde med sutteflasken hele natten, og de hylde og skreg fuldstændig som en baby. Men så sker der det, at når du er længe, og Lone var 17 år ude i regnskoven, sammen med orangutangene, så bliver du påført en række bakteriesygdomme. Først og fremmest sygdomme, som kommer direkte fra junglen, men også som kommer direkte fra dyrene, sammenholdt med dem, du som menneske også får. Så hun fik smadret sit helbred derude og måtte, altså blev reddet faktisk af en engelsk læge derude, ellers var hun død. Og måtte bosætte sig i en dal i England, hvor der er meget tør luft for at overhovedet kunne fungere i dag. Jeg blev berørt af historien, fordi at jeg synes, den var smuk. Og derfor tog jeg kontakt til Lone, og så lavede vi sammen et program for at samle penge for det første, men også for at få ryddet op lidt i den organisation, der dengang var. Så jeg startede en stor charity. Vi fik i hvert fald startet en landsdækkende kampagne, og der kom i løbet af det halve år, den kampagne kørte, utrolig meget fokus på det, fordi Lone er en god medieperson, og budskabet er klokkeklart, det er rent. Hun er fuldstændig utroligt naturmenneske, som til side sætter alt, hvad det hedder, med egne krav til tilværelsen. Hun tænker og opererer ud fra, hvad der er orangutangernes behov i sin helhed, faktisk. Efter det her, så kom der så meget gang i det, at der blev etableret forskellige kontorer i Sverige og i England, for eksempel, og i Danmark, så det blev mere globalt. CNN blev hægtet på, og Lone var blandt andet USA i Lekano med Harrison Ford. Det var super hype, og der var rigtig mange, der fulgte med. Og når ting går godt, så er der ikke behov for sådan nogen som mig, så jeg trak mig pænt og roligt tilbage, indtil de kom en dag og gav mig så det her æresmedlemskab, som jeg selvfølgelig var meget beæret over. Jeg kan huske, at jeg og Ulf Pilgaard, vores fantastiske skuespiller, vi skrev et brev til dronningen og foreslog hende, at hun udnævnede Lone i en eller anden sammenhæng. Og så om ikke dronningen, hun anerkendte det og har udnævnt hende til Ridder af Dannebrog. Så det var rigtig flot, at hun fik den udmærkelse, og den berørte hende også dybt dengang. Og da det var sket, tænkte jeg, at det her det var et gyldent afsæt til at få kontakt med regeringen på Borneo. Skrev et pænt brev til deres regering. Og så om ikke de også lyttede, så hun fik en tilsvarende udmærkelse i Indonesien. I tillæg fik hun fredet et stort område, som for evigtid aldrig ville blive fældet. Det er en frygtelig historie derude. Jeg ved ikke, om man skal gå ind på det her, men altså en orangutang blev jo meget ofte brugt som en prostitueret hos de her lokker, og det, altså, der er de mest rejsesfulde historier derude om dyremishandling, så du bliver utrolig ulykkelig, når du hører det. Og derfor har det været vigtigt at få dem samlet, få dem fjernet fra de områder, hvor de kunne blive udnyttet, så de var blandt andet anbragt på små øer omkring Borneo. Og da det så endelig kommer et stykke land, som er trygt, så bliver det fløjet derind og udsat. Havde det ikke været for Lone, så tror jeg ikke, der havde været orangutanger i dag. Så det var et kæmpe arbejde, hun har gjort. Også her i eftertid har hun jo været ude med regelmæssige mellemrum, helt indtil hun blev smidt ud. Og det man ved nu, de har ikke tilladt hende at rejse derud. Der har været ført altså en eller anden form for, hvad skal man kalde det, hets imod hende fra sin egen organisation. Hun blev nægtet at tage derud i 3 år. Så der er ingen, der ved overhovedet om at føre tilsyn med dyrene derude. Det her, det handler jo ikke bare om, det handler jo ikke bare om, at Lone Drøsler er blevet på det skammeligste behandlet rigtig skidt. Det handler også om orangutangerne og deres fortsatte evne til overlevelse. Starter hun organisationen Red Orangutangen, eller hvad? Hun tager initiativ til, at organisationen Lone er på absolut ingen måde et akademisk menneske. Mm. Lone er et menneske, der tænker med et meget, meget stort hjerte og gør ting. Og som sådan er hun fantastisk. Organisationsmæssigt har hun ikke de store talenter, så hun bad en af hende, eller hendes nærmeste medarbejder, som jeg ikke kan huske navnet på i farten nu, startede Save the Orangutan, eller Red Orangutan-organisationen. Da du første gang støder på hende, er det så gennem en avis eller en fjernsynsudsendelse? Eller? Jeg følger jo med, fordi at jeg er meget optaget af dyrevelfærd som rent generelt. Så jeg sidder bare på sidelinjen, som alle andre danskere, og klapper i mine små hænder og tænker, hold kæft, hvor er det godt, at der er sådan en energisk person derude. Og det er først, da hun kommer hjem til Danmark, altså hvor hun ikke længere er derude, eller har mulighed for at være derude, så tænker jeg ligesom, jamen gud, hvad med hele det kæmpe arbejde, hun har gjort, kollapser det nu. Mm. Og derfor får jeg fat i hendes telefonnummer og ringer til hende, og der er hun bosiddende i London. Nej, undskyld, i England. Og jeg hører om alle de problemer, der ligger i kølvandet af, og måtte rejse det udefra, og tænker, at her må der sådan en base til, som mig, som kan gå ind og samle nogle penge og få mobiliseret nogle gode folk. Og det er så det, der sker. Mm. Det gør vi der. Og for at vende tilbage til opsummeringen, så det, der sker altså senere, at hun bliver skrevet ud, som du siger, at hun ikke bliver nævnt på hjemmesiden mere i den forening eller organisation, som er nu, som jo er drevet af en anden bestyrelse end dengang. Ja. Hvorfor har de gjort det? Jamen, det er jo 1000 kroner spørgsmål, jeg ved ikke. Det er så dybt umoralsk og uetisk, som noget overhovedet kan blive. Og der er jo to aspekter af det her. Det ene er det juridiske, og der har jeg bedt en af landets absolut dygtigste advokater, Eva Persson, om at påtage sig opgaven og ivaretage Lones juridiske interesser, hvilket hun heldigvis har gjort. Jeg er ikke kendt med, om der er gjort noget, der er direkte ulovligt. Det interesserer mig heller ikke. Det, der er hele humlen for mig, det er den dybt umoralske og uetiske måde, hele behandlingen af Lone er blevet gjort med, og hvad motivet kan være for det. Jeg kan kun se ét motiv. Og det kan være forkert, det vil jeg gerne lige understrege, fordi jeg ikke undersøgt det. Men det eneste motiv, jeg kan se, er, at i flere og flere af de store charity-organisationer i verden, der kommer der professionelle bestyrelsesmedlemmer ind, som lever af at sidde i bestyrelser. Det er også tilfældet her, kan jeg så sige. Det er nogle størrelser, som jeg tænker, hvad i alverden laver de i en bestyrelse for dyrevelfærd. Blandt andet den aftroppe chef for finansiel stabilitet, som aldrig på noget tidspunkt, jeg ved den undersøge, hans baggrund, har været i nærheden af en kanin, altså, som jeg kan se det. Men han sidder altså som næstformand i den her bestyrelse, sammen med nogle ret magtfulde mennesker. Magt og penge, ja, jeg kan ikke se andre grunde. Jeg har bare så svært ved at forstå, at mennesker kan skabe en situation, hvor Lone ikke får den anerkendelse, hun skal have. Hun er jo ikke farlig for nogen. Mm. Altså, at hun helt sikkert i en organisation kan være rabiat, jamen det er de fleste mennesker, der ikke er organisationspræget og har haft det svært ved at forstå, at ting skal gøres juridisk rigtigt og sådan nogle ting. Men derfra, altså alle ser jo det kæmpe hjerte, hun har. Og hvad er det, de har gjort? Eller jamen, de har simpelthen fyret hende, altså smidt hende ud på godt papir. Man skaber jo en organisation, i udgangspunktet er det her jo dansk. Og så formerer det sig, at der kommer en organisation i England, og i og med, at Lone bor i England, så har den nye direktør, som for øvrigt kom fra bestyrelsen, bliver arbejdsløs og sætter sig selv ind som meddirektør. Altså forestil dig lige scenariet. Meddirektør i en organisation, som har 5 arbejdende medlemmer, altså på et kontor. Så sidder der 2 direktører. Det er jo fuldstændig absurd. Og hun kom fra bestyrelsen. Jeg har svært ved at se andre grunde end ren og skær grådighed. Jeg kan ikke forstå andet. Og så handler det nok også om, at du skal ikke tro, du er noget. Altså, vi er lidt sådan i Janteland, Jantelovssamfundet, tror jeg. Men det ved vi jo ikke. Nu har vi snakket med jer, og det gør vi jo, eller jeg gør det for at få fokus på det her, for at få mennesker til at begynde at grave i det og finde ud af, hvad er det, der virkelig der foregår. Jeg har hverken ret eller mandat til noget som helst andet end at stille spørgsmål. Hvad tror du egentlig, det er ved netop orangutangerne, som har haft appel til, at der altså er en organisation med nogle penge nu stadigvæk? Jamen, orangutangen er jo et fantastisk dyr. Altså, du kommer ikke tættere på mennesket. Vi er direkte nedarvet efter orangutangen. Og når du ser billeder ude fra regnskoven på, hvordan de leger og har det sjovt og driller hinanden. Og, altså, jeg har endeløse historier fra Lones lejr derude, hvor de driller hende. Altså, de snyder hende. Det er fuldstændig som en uopdragen baby, ikke? Og du kan jo kun blive varm i hjertet, altså, når du ser hende sidde på sofaen med en orangutang på skødet og en med sutteflaske i munden. Altså, det er sgu mennesker, altså, de taler jo lige til hjertet. Hvad er hun for en type, Lone? Hun er, jamen, jeg har ligesom kun mødt Lone, som kan være Lone. Altså, der er ikke nogen substitute for hende, fordi der er ikke nogen kopi af hende nogen steder. Hun er et usædvanligt stort menneske. Hun de problemer, hun har set, sådan som jeg har oplevet hende, der hun går ind og løst det med egne hænder. Altså, når ikke andre vil, så kan jeg, så må jeg jo, siger hun ligesom, på en eller anden måde. Og så har hun slet ikke de behov, vi selv har. Altså, jeg har ikke været over at besøge hende i England. Hun kommer altid og besøger mig, når hun er her. Så der har ikke været noget behov for at rejse derover, men hun fortæller mig, at hun bor på et loft på en lade, nærmest. At hun går ud i skoven og finder træ til at varme, at hun selv ordner det hele. Hun lever altså på hånd til mund, og hun er altså hun er et naturmenneske, man sjældent har set. Altså, når hun kommer både på mit hotel en overgang, så havde hun skovstøvler på, og koppebukser, det er ligesom det tøj, hun har. Så når jeg sagde, skal vi ud og spise? Jamen, gud, det kan jeg da ikke, for jeg har ikke noget tøj på til det her. Så det er helt fint for mig, hvis du kommer i dine skovstøvler, det går fint. Men altså, hun er en meget speciel menneske. Og hun berører folk. Altså, jeg har været med hende over hele landet, hvor folk kommer for at høre hendes foredrag. Jeg har aldrig set et foredrag, og det er altid fyldt, altså fuldstændig fyldt op. Jeg har aldrig endnu set et foredrag, hvor folk ikke sidder og græder og lærer samtidig. Men hun klarer at få mennesker til at leve sig ind i orangutang-situationen. Det er ret enestående, synes jeg. Jamen, hun er sgu en lille orangutang. Det kan man jo ikke tage fra hende. Men hun er meget kær orangutang. Vi skal måske lige have et rids af, hvor situationen er nu, fordi det er noget med, at du har jo så hyret en advokat, ikke? Ja. Jamen altså, jeg skrev et brev til organisationen og spurgte dem, om jeg kunne få en logisk forklaring, fordi så, altså, jeg var bare nødt til at vide, hvad der skete. Og da jeg så fik en sådan vis svært svar, som jeg ikke kunne bruge til noget som helst, så skrev jeg til dem, at jeg kunne ikke længere figurere som æresmedlem, og derfor ville jeg bede om et tidspunkt, hvor jeg kunne komme ind på deres kontor og tilbagelevere det her æresmedlemskab. Altså, det er jo en demonstration. Du kan sige, at deres medlemskab er ikke fem på der pissevær for at sige det enkelt, men det er pænt på væggen, ikke? Men det var mere en markering af, at det her, det synes jeg, er så utilstedeligt, det der var sket i virkeligheden. Og dybt umoralsk, og det forklarede jeg så også til mødet. Det er stadig kom så, at jeg skrev et brev til bestyrelsen. Jeg havde ingen tillid, vil jeg gerne sige, til hende, der var direktør derinde på det tidspunkt. Jeg kunne se på hende måden, hun flakkede med øjnene og så ned i gulvet, at hun var dybt ubekvem ved mit nærvær. Det tog jeg som et signal på, at det her, det stinker. Derfor skrev jeg et brev til bestyrelsen, som resulterede i, at vi fik en invitation, hvor jeg så valgte at tage en person med, som har et professorat i etik og moral, faktisk, for at overvære samtalen, og som en person, som man ikke vil stille tvivl til. Altså mig vil man altid stille tvivl til, gør han det her af personlige grunde, eller hvad kan han vinde ved det her? Der er altid de der motiver for, hvorfor gør du ting? Efter det møde, så fik vi et brev fra bestyrelsen, som var undertegnet af et bestyrelsesmedlem, som aldrig havde mødt Lone Drøsler Nielsen, som var blevet ansat i bestyrelsen efter, at alt det her det var sket, og det her det var altså kun et halvt år gammel. Og han kom med sådan et vis svar, som delvis var direkte løgnagtig, delvis ekstremt misvisende. Og det gør jo, at man ikke er, altså jeg følte på ingen måde nogen form for tryghed om, at det her det var blevet håndteret på en ordentlig måde. Jeg havde forklaret bestyrelsen fra starten af, at jeg agtede selvfølgelig at få belyst det juridiske, og har bedt en advokat, som virkelig er en topadvokat, om at gå i krig med dig, og det, hun er i fuld gang, Eva Persson hedder, hun er guddommelig engageret person, så nu må vi se, hvad der sker derfra. Hvad sagde professoren i den sammenhæng? Siger han, det er rigtigt, der er sket et brud på etikken og moralen her? Jamen altså, det her er jo en person, som jeg kender, og har diskuteret sagen med, ligesom jeg på min egen Facebook siger, har brugt ret meget krudt her det sidste på at belyse, hvad er det egentlig faktisk, der er sket? Alle grænser er for længst overskredet der, og det mener selvfølgelig vedkommende her også, som er specialist i moral og etik. Ja. Der er nu gået nogle dage siden, at jeg lavede interviewet med Ole Andersen, og der er lige et par ting, som undrer mig. Blandt andet så undrer det mig, at han siger, at Lone Drøscher, hun har skrevet helt ud af manuskriptet. Altså hun har skrevet ud af Red Orangutangens historie, og at hun ikke figurerer på hjemmesiden, hvilket ikke helt passer faktisk. Hun er nævnt et par gange, og så er der et par andre ting, som jeg ikke lige i forbifarten i det første interview med Ole fik styr på, så... Jeg prøver lige at ringe til ham igen. Goddag, Iben. Hej, Ole. Jeg har jo bare nogle opsamlingspunkter i forhold til, da vi talte sammen sidst. Ja. Jeg har også nyheder, som får hårene til at rejse sig på hovedet af mig, så det kan vi jo snakke lidt om. Okay, lad os tage det fra en ende af. Ikke? Nu talte jeg jo med dig. Du er tidligere æresmedlem i Red Orangutangen, og det æresmedlemskab har du valgt at aflevere tilbage, fordi du synes, at hende, der var initiativtageren til foreningen tidligere i foreningens liv, Lone, hun er ikke blevet behandlet med respekt. Ved du hvad, jeg har simpelthen brug for, at vi så klart du kan, ligesom, kan få oplistet, hvad er dine præcise anklager i forhold til den måde, som Red Orangutangen eller Save the Orangutang fungerer på nu? Det, jeg reagerer på, og det, som gør, at jeg har valgt at prøve at hjælpe Lone Grøsler-Nielsen til at få en oprejsning, det er simpelthen, at jeg synes, det er uanstændigt, at hun fuldstændig bliver skrevet ud af manuskriftet. Det er, at Lone Grøsler-Nielsen har brugt næsten et helt menneskeliv ved at sidde ude i regnskoven og føde orangutanger og prøve at gøre alt, hvad hun kan med få midler for, at orangutangbestanden skal overleve. Da hun så bliver syg og kommer hjem og får gang i organisationen, får ansat en direktør, og det kommer til at køre ret fornuftigt det hele, så opdager jeg pludselig her for nogle måneder siden, at hun er fuldstændig skrevet ud af manuskriftet. Der nævnes ikke et eneste ord om Lone Grøsler-Nielsen, og det synes jeg simpelthen er et overgreb af de værste, og jeg forstår ikke hvorfor. Er det på hjemmesiden, du taler om nu? Ja, det er både hjemmesiden, men også når man ringer til organisationen. Jeg har jo ikke sendt noget materiale ud på noget som helst tidspunkt, som indikerer, at Lone Grøsler-Nielsen, som jo alle troede, var hende, der stod for denne forening, at hun er væk. Nu var jeg lige inde på hjemmesiden i går, og der står jo noget med Lone. Altså, der står, at danskeren Lone Grøsler-Nielsen var med til at starte centret op og lede det i perioden 2002-2010, hvor hun desværre efter længere tid sygdom måtte forlade Borneo. Og det er jo så noget, der kom ind nu. Det var der ikke for en måned siden, kan jeg fortælle dig. Okay. Der stod ikke nævnt med et eneste ord, og der foregår jo også meget mærkelige ting her i mellemtiden, efter jeg har taget hul på det her. Jeg er jo hverken anklaget af noget som helst andet. Jeg siger bare som æresmedlem og som en støtte til Lone igennem rigtig mange år, undrer jeg mig over, at ingen bliver informeret om, at Lone Grøsler næsten ikke længere er der, og at hun på mest groteske vis bliver smidt ud af hele historien omkring Save the Orangutan. Og når du så siger smidt ud, så lad os lige bevæge os videre, fordi nu den her, så har vi ligesom, det er simpelthen bare for at blive sådan meget konkret her. Den ene anklage, som handler om, at hun har skrevet ud sådan helt konkret på hjemmesiden, det har de så ligesom i hvert fald rettet op på med den sætning, og også et andet sted, hvor de også nævner Lone. Så det næste, du siger, det er, at hun er blevet smidt ud. Hvad er det, du mener med det? Altså, nu har jeg jo kun Lones egen historie at forholde mig til, skal du huske. Jeg har prøvet, og kan jeg starte det her, finde ud af, hvorfor at det her er sket, så var det mest naturlige for mig at gå til ham, der var direktør, som jeg for øvrigt selv hjalp og var med sammen med Lone til at interviewe dengang. Men Ole, du kan lige fortælle mig, hvad er det, der er sket på det tidspunkt, som du blev sur over, da du gik til Claus, som var direktør på det tidspunkt? Jamen det var, at Lone slet ikke figurerer nogen som helst steder. Okay. At hun var fuldstændig skrevet ud af manuskriptet på hjemmesiden, først og fremmest. Mm. At det ikke er medlemmerne, som jo har købt medlemskab og støttet Save the Orangutan med mange millioner kroner, ikke er blevet informeret om, at hende, man tror, alle troede, var den person, man samlede som omkring det her, at hun ikke længere var der, det synes jeg var ret uanstændigt. Og når du så siger smidt ud, hvad er det så, du mener, at... Jamen ifølge Lone i hvert fald, så er hun blevet manipuleret rundt i Manesien. Der er nogen, der hævder, at hun har på et tidspunkt taget op til Claus Stendrup Nielsen, og Lone hævder ikke helt det. Hun blev anklaget for, at hun var ansat i en fuldtidsjob, hvor hun ikke arbejdede hele tiden. Til det havde Lone sagt til dem, jamen altså giv mig opgaver, jeg er mere end villig til det, hvor efter hun har fået at vide, jamen altså du yder simpelthen maksimalt allerede, og du har, og det er dig, der er årsagen til, at vi alle sammen er her, så det er helt fint, du skal få den løn, du skal få for det arbejde, du gør. Men det her synes jeg, vi skal snakke med Lone om. Men vi tager også over besøg, Lone, så den er ligesom, men altså det er bare, når du så siger, at det var en af de punkter. Men det handler så om, hvordan hun ligesom... Og den tager vi også med Lone. Det handler om, hvordan hun har forladt foreningen, kan man sige. Ja, så er der en anden, et helt andet punkt, som ikke direkte omhandler Lone, men som omhandler den måde, som foreningen ligner, at de forbruger deres penge. At du sagde i det første interview, vi ligesom lavede, at der var på et tidspunkt to direktører, en direktør og en underdirektør i en forening, som har 5 ansatte. Nej, ikke en underdirektør. Der bliver ansat en direktør tilbage i 2012 eller 2013, lige der omkring. Han her, Claus Stendrup Nielsen. Og han har været alene direktør i Savvy Orangutang, eller Orangutang-organisationen, frem til et bestyrelsesmedlem, som hedder Hanne et eller andet. Hanne Gyrtler. Ja, lige præcis. Pludselig går fra at være bestyrelsesmedlem. Der har hun en job i en medicinalfirma, så vidt jeg kan forstå på det hele. Så pludselig har hun ikke længere det job, og så bliver hun sat ind som sidestillet direktør sammen med Claus Stendrup Nielsen. Og da jeg begynder at rysle op i det her, det første jeg gør, det er at invitere Claus Stendrup Nielsen, som jeg kender udmærket, og som jeg var sikker på var en solid støtte til Lone Drysler Nielsen. Invitere ham på lunch og høre, hvad er det egentlig, der sker? Det var før jeg gjorde noget som helst. Og han fortæller mig så, jamen der er sket det, at jeg blev presset ud, siger han til mig med sine rene ord. Et bestyrelsesmedlem kommer pludselig ind i vores lille bitte organisation og er sidestillet med mig. Og det presser mig, siger han så, og til slut så valgte han så at sige op selv. Og det var hans rene ord. Nu får jeg så besked på, at det var slet ikke sådan, det var. Fordi at pludselig er han gået under jorden og vil ikke hverken udtale sig om det ene eller det andet. Og det får sådan set mig til at tænke på, at det var da mærkeligt, hvor mange mennesker, der enten manipulerer, lyver eller direkte gemmer sig. Okay, så bare lige for at konkretisere det her punkt. Det handler om den måde, som den nuværende bestyrelse i foreningen er sammensat på. Som handler om, at Claus var direktør og egentlig gjorde ifølge dig et fint stykke arbejde, og så kommer der et bestyrelsesmedlem ind fra højre og bliver sidestillet med ham uden hans, hvad kan man sige, medvidende eller velsignelse. Og så bliver han presset ud, siger du, eller siger han? Det siger han til mig. På det tidspunkt. Efterfølgende, hvor jeg så prøver at få fat i ham igen efter det her. Og det har han også fortalt andre. Efter det, så nægter han, at det er tilfældet. Han nægter, at han er gået selv, og der er ikke måde på. Han var Lones fremmeste støtte, vil jeg gerne lige sige, i rigtig mange år. Og pludselig vender han ryggen til Lone, og mit spørgsmål er, hvorfor det? Da jeg gjorde Lone opmærksom på det her i går, og viste hende de e-mails, jeg skrev med ham nu her frem og tilbage, men hun var dybt rystet. Fuldstændig rystet. Altså, og så ked af det, fordi det er jo, det er uforståeligt. Og jeg forstår det heller ikke. Og slet ikke, at han for en måned siden så der kigger mig direkte i øjnene og siger, at det var, han blev presset ud, det var derfor, han gik. Der forklarer jeg lige til lytteren, hvad det er, der er sket her. Claus, han er tidligere direktør i Red Orangutangen, og han er, har forladt den post, og efterfølgende i forbindelse med denne her dokumentarserie, der har vi så spurgt ham, om han ville fortælle om foreningen fra hans synspunkt, og der har han skrevet i mails til dig og til mig, at han har ikke noget at sige, han vil ikke blande sig ind i det, og han står ikke bag Lones arbejdsmetoder, og han siger, der var samarbejdsvanskeligheder. Og det kommer bag på jer, for det er ikke sådan, du, Ole Andersen og Lone har opfattet det. Altså, jeg har snakket med de her mennesker igennem alle år, siden det her, det skete i 2012-13, og har spist ufattelig mange både lunser og middager med dem begge to. De har været de bedste venner. Og ifølge Lone, så sagde som i går, regner hun Claus for at være en meget nær ven. Det viser sig, at han er fuldstændig vendt hen i ryggen. Han sagde til mig efter min lunch med ham sidst for en måned siden, at han synes også, at han har optrådt illoyalt over for Lone. Han vil straks gå hjem og tage en telefon til hende og få det glatte ud. Det gjorde han så aldrig. Og han har stadig ikke været i kontakt med Lone, vil jeg godt lige sige frem til i dag. Så vi er noget, altså både Lone og jeg er ret rystet over den optræden. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og det skal lige sige, jeg har selvfølgelig forsøgt at få ham med på et interview, Claus, tidligere direktør. Ja. Og det afviser han. Ja. Det sidste punkt, jeg gerne lige vil have dig til at komme ind på, det er det her med, at man ifølge dig, det var i hvert fald det, du insinuerede, da jeg talte med dig tidligere, at man bruger midlerne forkert i forhold til, at man på et tidspunkt havde to direktører. Er det rigtigt forstået? Jeg har aldrig sagt, at de bruger midlerne forkert. Det, jeg har sagt, det er, at en så lille og snæver organisation, som Red Orangutang var, virker det fuldstændig vanvittigt, at man bruger to direktørlønninger, når der er 5 ansatte. Det er det ene. Det andet det er, at man man ser jo i dag... Men det gør man ikke mere, det er vi enige om. De har kun én direktør nu. Altså i dag har de kun én, men ja. De satte jo en inden side, stille ind, de presser ham ud, hvilket han så i dag påstår, at de ikke gjorde. Det kan man så spekulere lidt på selv. Hvad er opnået på det her? Men der er efterhånden så mange løgner og så mange forkerte udsagn, så det skriger til guderne. Så et eller andet foregår det. Hvad det er, det ved jeg ikke. Så hvis jeg nu er en eller anden form for detektiv Maja Adam herinde på Radio 24, hvad er den næste ledetråd, vi ligesom skal gå efter? Er det det her med ham, Claus? Altså, det lyder da virkelig mærkeligt. Det tror jeg ikke, man får noget ud af, fordi altså, man har jo en holdning til, man indtager en anden, og det er tydeligt, at Claus har følt sig har følt ubehag, at han bliver presset på herfra og derfra og så videre. Så det vil jeg egentlig ikke bruge ret meget tid på. Jeg vil bare konstatere, at man ændrer fuldstændig holdning fra en dag til en anden. Jeg tror, at det der kunne være interessant, det er, hvorfor har man lavet hele det her stand? Hvorfor har man valgt at skrive Lone fuldstændig ud af manuskriftet på sin hjemmeside? Hvorfor har man så valgt efterfølgende, når der bliver lidt oprør omkring det her, og så skrive hen med tre sætninger? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvorfor kommer der en tung professionel bestyrelse ind i en velgørende organisation og sætter sig på alle taburetterne? Altså, hvad er det egentlig, der sker? Vi ser jo andre velgørende organisationer, at det samme har tendenser til at ske. Der er rigtig mange penge i velgørende organisationer, specielt dyrevelfærd. Det taler til hjertet af folk. Man elsker at donere penge til det. Man elsker at sidde som fader for adopterede orangutanger. Så det er i dag big business. Jeg kan ikke svare på, hvorfor det sker. Jeg kan bare sige, at det er dybt umoralt set med mine øjne, at det sker. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til, at I får talt med Lone, fordi det er trods alt hende, det handler om. Borneo og orangutangerne, det er Lones livsværk. Det er det, hun har levet og åndet for. Det er det, hun er blevet syg af. Hun har kæmpet og kæmpet og kæmpet. Lone har ingen materielle goder. Hun er ikke en golddigger, der sidder og forsøger at samle fame and fortune. Hun er hårdt arbejdende med et hjerte, som er så stort, så det er helt uhyggeligt. Hun savner da selvfølgelig sine børn. Og Lones børn, det er orangutangerne. Hun har nægtet adgang derude på noget, hun selv har skabt. Så siger man rigtig nok så flot fra bestyrelsen, at det er ikke hende, der har skabt det. Det er en mand, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men husk lige på, at det var den mand, Lone var gift med. Altså, der er et eller andet, der er så uldent og så modbydeligt i det her, så jeg har næsten ikke ord for det. Vil du være foreløbig tak igen, Ole, og... Det var en rigtig god dag. Ja, lige måde, Ole. Tak for din tid, ikke? Ja, ha' det godt, ikke? Pas på dig. Hej. Jeg læser lige de mails op, som jeg har fået fra Claus, som er tidligere direktør i Red Orangutangen, i forbindelse med, at jeg spurgte, om han havde lyst til at være med i programmet. Et sekund. Kære Iben, hvis jeg skal nævnes i programmet, så kan du sige, at jeg ikke kan stå inden for Lones fremfærd, og i min tid som direktør havde vi store samarbejdsproblemer med hende. Jeg står helt bag Save the Orangutan. Og allervigtigst, jeg synes det er rigtig trist, hvis fokus nu kommer på alt andet end det vigtige arbejde, som STO, altså Save the Orangutan, udfører. At redde orangutangen og dens habitat, det er der indsatsen burde ligge i mine øjne. Du har lyttet til Abernes Planet, andet afsnit. Optagelse og tilrettelæggelse, Adam Duvå Hall og Iben Maria Søj. Klip og mix, Jakob Helt. Redaktør, Mikkel Clausen.